Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Recep ayının fazileti. Allah-u Teala Celle Celaluhu bazı ayları, bazı günleri, bazı geceleri Mevlam daha kutsal kılıyor. Yine bazı mekanlar da böyle. Mesela Kabe-i Şerif, Mekke-i Mükerreme, Arafat, Medine gibi. Demek ki yeryüzünde bazı mekanlar daha kutsal olduğu gibi bazı aylar, bazı günler, bazı geceler de daha kutsal. Neden böyle? İnsanların uyarılması için bunlar. Eğer hep aylarla kalırsa bir şey, insana uyuşurlar insanlar. Bir su akmazsa, dere akmazsa kurur. Hatta suyu bozulur bile. Akarsu temiz olur, canlı olur. Havada esmese, durgun durursa hava, havada kirlenir. Demek ki her şey bu alemde hareket istiyor, değişik istiyor böyle. Dünya, ay, güneş, yıldızlar dönüyorlar, yörüngen dönüyorlar böyle. Yani her şey bir hareketlilik var, hareketlilik, canlılık var böyle. İçimizdeki kan da dolaşmasa, kan olduğu gibi damar durursa, insan yaşayamaz yine böyle. Kan dolaşımı da durmadan kalbine pompalıyor. Demek ki sürekli hareketli gerekiyor. İşte mübarek aylar da bunun için. Bir hareketlilik, canlılık, bir manevi bir sıçrama tahtası bunlar aylarda böylece. Recep ayının ismine gelince, bu tabi ay ismidir. Sözlük olarak tazim, tebşil deniyor buna alimler. Yani azametli, hürmetli, saygılı, saygın bir ay demektir. Recep ayının iki özelliği var önce. Biri dört aylar vardır ki bunlara eşhül hurum deniyor bunlara. Haram aylar deniyor. Buradaki haram, yani muhterem anlamına geliyor. Dört ay vardır. Kimine Kur'an'da buyuruyor bunu Tevbe suresinde. Minha erbatin hurum Mevla buyuruyor. Yani ayların sayı Allah katında 12'dir. Bunların dördü haram aylardır. Demek ki Allah katında geçerli olan bu aylardır. Yani içinde dört ayın bulunduğu haram aylardır. Allah katında geçerli olan takvim budur. Nedir bunlar da? Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep ayı. Yer gök yaratıldığından beri bu böyle devam ediyor böyle. Dört ay vardır, muhterem aylar vardır. Biri Zilkade. Zilkade Ramazan sonra Şevval ayı giriyor. Şevval çıktı mı Zilkade ayı giriyor. Sonra Zilhicce geliyor, Muharrem ayı geliyor. Muharrem ayı aynı zamanda yılbaşı olmuş oluyor. Recep ayı da tek olarak geliyor. Üçü beraber geliyorlar. Recep ayına eskiden beri Arapların bile, yani cahil zamanda bile hürmetlere saygıları var Recep ayında. Bu arada savaşmazlardı. Haram günlerden kaçırırlardı elden geldiği kadar, bildikleri kadar. Hatta buna yukarılığı el-Asam. Recep ayına Esam ayı derler. Esam, sağır anlamına geliyor. O ayı gibi bir şey. Lennev la yusmevü savtü silahin. Çünkü o ayda silah sesleri işitilmezdi böyle böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri izaddehale Recep ve girince Kale Aleyhisselam Peygamber şöyle buyurdu. Recep ayına Peygamber kavuş zamanlar şunu buyurdu. Allahümme bariklena anlam vereyim inşallah. Allahümme ey Allah Celle Celaluhu Allah'ım bariklena bize mübarek kıl, bereketli kıl. Recep ve Şaban'a Recep-i Şaban'ı bizlere mübarek kıl. Ve belli günde Ramazan'ı bize amaca ulaştır. Peygamber dua da bu şekilde böylece. Recep'e girince Allah'ın Recep'i Şaban bize mübarek kıl, bizi Ramazan'da ulaştır, Ramazan'a da. Yani sonra ecel ömrümüze al. Ecelimiz sonra gelsin. Anlamı geliyor. Demek ki bir insan Recep ayını, Şaban ayını yaşarsa bir de Ramazan'a ulaşır. Ramazan'a da layık veşiyle kulluğunu bir yaparsa ondan sonra ölürse kişi elhamdülillah Mevlamıza tertemiz kavuşuyor muhtemelen böyle. Recep ayı üç ayların başlangıcı. Üç aylar var biliyorsunuz. Üç aylar. Bunların başlangıcı birincisi Recep ayı olmuş oluyor. Her namazdan önce, her farz namazdan önce sünnet kılınıyor. Akşam namazı hariç Hanefi'de. Yani Şafii'de de yine sünnet var. Akşamdan önce sünnet var Şafii'de. Demek ki her farzdan önce sünnet kılınıyor. Neden? Farzlar çok kesin, kati Allah emirleri farzlar. Çok kısa, büyük farzlar. Böyle. Nedir sünnetler? Bir alıştırma önce, ısırma. Çünkü kişi tabii uykusundan kalkıyor sabah namazında. Günün işinden ayrılıyor, Yemen'den ayrılıyor, yolda kalışıp oluyor. Hemen direkt farza girilirse kulluk gören insandan yapamaz böylece. Önce sünnet namazı kılınıyor. Bir alıştırma, bir ısınma. Gönlü ruhu namaza alıştırma anlamına geliyor derler. Recep ayı da Şaban ayı da nedir Ramazan önce bir alıştırma bizlere. İbadete, oruca alıştırma bizlere böyle. Buyuruyor Aleyhisselam Peygamber Hazretleri Hazreti Şerif-i Hakk'ı'da fil cenneti nehrün. Cennette bir nehir var peygamber. Cennette bir nehir var. Yani bir tane değil, çok nehir var. Bunların bir tanesi de farklı bir nehir var. Nasıl Kevser var mesela cennette. Bu da yukarı Recep. Adı Recep olan bir nehir var cennette. Ona Recep deniyor. Biliyorsunuz Kevser suyuna geçiyor. Sana Habibim Kevser verdik diye. Kevser cennette bir nehir böyle. Akarsu yani. Akarsu. Yalnız su deyince dünyada bile sular farklı oluyor. Sular dünyada bile. Kaynağına göre, orada yere göre farklı oluyor sular böyle. Cennetin suları onlara bizim için bir zevk olacak. Cennet için. Cennet suları. Yani bir insan cennette hiç su içmesi yine yaşar. Yemesi yine yaşar. Hayat orada havaya, suya bağlı değil cennette. Hayat, ölümsüz hayat oradaki hayat böyle. Fakat su nedir oradaki su? Zevk için. Dünyada mesela meşrubatları vardır. Limonata, ayran, şunlar bunlar. Her birinin farklı özelliği var. Kimi tatlı sever, şerbeti sever. Kimi limonatayı sever. Portakal suyunu içer, havuç suyunu içer. Demek ki meşrubat hepsi bir içecek madde bunlar, sudur bunlar, sıvıdır bunlar. Ama bunların farklı özelliği var bunların. Zevki farklı bunların böyle. Demek ki cennette bir ırmak var, adı Recep. Eşeddü beyazan minellebeni. Sütten daha beyaz. Sütten daha beyaz. Önce her görüntüde, her maddede önce gözü ondan bir zevk alması gerekiyor. Mesela insan bir elma yiyecek ki evvela göz bakar elmaya. Elmanın rengine bakar göz önce. Yani eğer bir gıda maddesinin ya da bir meşrubatın rengi, görünümü güzel değilse göz buna hoşlanmaz. Gözün zevkini tatmin edemez. Kişi karpuz kesiyor. Tabii şimdi mevsime geldi, zamanı geldi. Önce kesince kişi önce bunun rengine bakıyor. Nasıl bakalım işi? Biraz pembemişse, beyazımışsa biraz buna hoşlanmadı, olmadı bu diyor. Bunun için buyuruyor Ali Peygamberimiz yani hadis-i şeriflerdeki her kelimede hikmetler var. Her kelimede böyle. Öyle buyuruyor Resul-i Ekrem Aleyhisselam Hazretleri o nehri anlatırken bizlere rengi sütten daha beyaz buyuruyor bakın. Öyle bir cennet beyazı deniyor buna. Öyle farklı beyaz. Önce göz karşıdan onun akarsuya bakınca ondan gözlerin zevkini alıyor. Ve ahlamiler aseli baldan da daha tatlı buyuruyor. Baldan daha tatlı buyuruyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tatlıyı severdi muhtemelen peygamber. Tatlıyı severdi. Acıyı sevmezdi peygamber muhtemelen. Demek ki acı pek o kadar yararlı değil insanlara böyle. Acı, aşırı acı yararlı değil böylece. Rengi sütten daha beyaz, gözü okşuyor ve tadı da baldan daha tatlı buyuruyor. Burada Peygamberimiz balı örnek veriyor, bal. Neden? Bal şifa olduğu için. Yoksa tatlı, çok tatlı maddeler, şekerli maddeler. Mesela hurma da tatlı, üzüm tatlı, incir tatlı bunlara böyle. Ve Peygamber burada örnek olarak bize balı veriyor. Bal böyle. Bal şifa olduğu için baldan daha tatlı. Men sâme yevmen min recebe. Bir gün Recep ayında oruç tutarsa, bir gün bile olsa, yevmen bir gün tutarsa, sekallâhu teâlâ mizâlike nehre. Allah o kulunu o nehirden sulayacak muhtemelen. İzin verecek yani, o kimseye verecek. Bir kimse Recep ayında bir gün bile oruç tutarsa, o nehirin suyunu içecek muhtemelen. Hiç tutmayanlar bunu içemeyecek demek ki ondan böyle. Yine buraya Aleyhisselam Hazretleri, Hadis-i Tabrani'de Recep-i Şehrün Azimün. Recep ayı, Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Şehrün Azimün, azim, büyük bir aydır. Değerli, kadir kıymet değerli bir aydır Recep ayı. Peygamber buyuruyor böyle. Yudayfullah fiil hasenat. Allah Teala bu ayda kulların hasenatını, ibadetlerin sevabını muzaf yapıyor. Kat kat veriyor, daha fazla veriyor ibadetlerin böyle. Normalde ibadetlerin karşılığı 1'e 10'dur. Aşrı emsali ayetlerine geliyor. 1'e 1 başlamıyor. Allah'ın celleşanlığı rahmeti gazabına geçtiği için bir insan bir günah işlerse günahına 1'e 1 yazılıyor günahına. Ama kul bir ibadet yaparsa, sevap işlerse, bire bir yok. En aşağı alt tabanı bir on ile başlıyor. Bela biliyor. Felehü aşrı emsaliye. Ona 10 misli katı var büyük bir. Aleyhisselam Rabbimiz. Bu nedir? Allah'ın rahmeti muhtemelen. Ona katlıyor böyle şey. Yani Allah'ın yarattığı kulunu yapmak istemeyeceğini. Yapmak istemeyeceğini böyle şey. Çünkü mahşerine varan mahşerde mizan var. Mizanın sağ kefesine sevap konacak. Sol kefesine günah konacak. Kimin sevabı günahından ağır fazla gelirse yine de girecek bakalım böyle. Girecek böyle. Bunun için böyle ne yapıyor kulağına? 1'e 10 veriyor en aşağı böyle. Peki hiç günah olmayanla günah az olan bir mi orada? İşte burada fark var gene tabi böyle. Adalet ilahi çok hassas Allah'a, çok hassas derler. Evet, mahşerde kimin sevabı günahına geçerse, kim öyle buyuruyor, fekret mevazinühü, kimin sevabı ağır gelir, günahına geçerse, cennete girecek ama ne var? Sırat köprüsüne geçerken günahlar orada yanacak ama. Sağ köprüsünde. Hiç günah olmayan. O uçup gidecek. Işık hızı gibi. Uçup gidecek böyle şey. Günahı az olan o da yıldırım gibi geçecek. Yani ses hızıyla geçecek. Her insan günahına göre oradaki koşu ona bağlı, günahına bağlı böyle şey. Neden? Cehennem bir çekim gücü var cehennem. Çekim gücü var cehennemin. Neyi çekiyor? Günahları çekiyor. Mesela dünyada muhtatis var, muhtatis. Kağıdı çekmiyor, beli çekmiyor. Demek ki cehennem de insanı eti kemiği çekmiyor, günahı çekiyor. Allah ona gücü ver muhtemelen böyle. Şimdi kişinin mahşerde sevabı ağır geldi. Günah var ama sevabı ağır geldi. Cehenneme düşmeyecek, yanmayacak. Ama ne olacak? Gün arınması için saat köprüsünden ağır geçecek. Çünkü cehennem çekim gücünü bunda uyguluyor, tatbik ediliyor. Bu ağırlaşıyor cehennemde. Saat köprüsü ağırlaşıyor. Koşamıyor, yürüyemiyor böyle. Üzerine bir ağırlık adım zor atıyor. Halsiz, güçsüz, hatta düşüyor, sendeliyor, tökezliyor. Böyle zor uğraşıyor böyle. Neden? Günahlarının oradan temizlenmesi şart, şart muhtemelenler. Eğer günah temizlenmeden cehennete giderse orada yine huzur bulamaz ki. Çünkü günahlar gönlü yakıyor, gönlü muhtemelenler. Gönlü sıkıyor. Bir insanın gözüne küçük bir toz kaçsa göz buna rahatsız oluyor, göz. Göz yaşarıyor, maşarıyor, buna tepki gösteriyor. İstemiyor bunu böyle. Gönülde günah istemiyor. Böyle günah istemiyor gönülde. İşte aslında sağlık köprüsü yanmak var ama o Allah'ın bir rahmeti tam böyle şey. Orada yanacak böyle. Demek ki şu gerçek ortaya çıkıyor. İnsanın ortak kaderi bu. Ne kadar günahı az olursa o kadar çabuk köprü geçir muhtemelen böyle. Allah'a vereceğim. Recep ayında sevaplar biri 70'e katlıyor. Biri 70 Recep ayında. Biri 10 değil mi? Taban bu mu? Taban bu. Biri 70. Bir insan bir besmele çekti. Besmele şerif çekti. 70 besmele sevabı yazılıyor. Bir kurvalla okudu. 70 kurvalla ele geçiyor. İki yat namaz kıldı. 70 şarp 140 alıyor. Bu ay demek ki sevaplar artıyor. Bir insan bundan yararlanmazsa o insan artık gafil demektir. Her esnafın bir sezonu vardır. Her esnaf muhtemelen. Her esnafın böyle. Ramazan'da, bayramda, diğer zamanlarda, yazda, kışın bir sezonu var. Her esnaf vardır böyle şey. Ne yapar o esnaf? O esnaf ondan yararlanmaya çalışır ondan böyle. Uyumaz bile gece icabında o yararlanmaya çalışır muhtemelen. Bu da nedir işte? Manevi kazanç sezonu, manevi kazanç sezonu Recep ayında muhtemelen. Burada başlıyor. Demek ki inşallah bu aydan da yararlanmaya çalışalım. Çünkü ne oluyor bunda? Sevaplar 70'e katlıyor, 70'e katlıyor böyle. Gerçekten bir Fatiha, 70 Fatiha. Bir hatim, 70 hatim yere yazılıyor. Hemen sâme yeme mirecebe. Bir insan Recep ayında oruç tutarsa yine bir gün. Fekiyen namaz, sâme seneten. Bir sene oruca bedel olmuş oluyor. Hemen sâme minü sebat eyyamin. Eğer bir insan Recep ayında 7 gün oruç tutarsa gullika anlu ebbabi cehennem. Cehennem 7 kapısı var. Onlar buna kapanıyor onda. Tabi sonra kendini bozmaz, değiştirmezse kendi yapısını devam bir şekilde. Cehennemin 7 kapısı var. 7 kapısı var böyle. Her kapıdan böyle yüzün baksın. Her kapıdan da bir grup girecek. Mesela Allah korusun alkol bağımlıları, işte kumar bağımlıları, tabii fuhuş bağımlıları. Yani her grup hangi günahı fazla işlemişse, günahında da diyene arınamadan ahirete gitmişse, tevbesi gitmişse, tabii mahşerde Allah'ın günahı ağır geldi. Mahşer günahı ağır geldi. Ama yapacak iş yok mahşerde. İşten geç şartı mahşerde. Kul hesap başına çekildi. Günahlarını görüyor. Zaten çekim yapılmış. Çekim yapılmış. Kendi günahını görüyor. Amdit'te yazıyor bunlar böylece. Kul bakıyor ki günahları mizana konuyor. Günah deyince günahlar iki kısmı ayrılır. Biri haramı işlemek, ikincisi de farzı terk etmek. İkisi de günah. Mesela bir kimse faiz yiyor, kumar oynuyor, içki içiyor, işte şunu bunu yapıyor, sövüp sayıyor, her neyse adamı katil oluyor, bir şey yapıyor. Bunun tabii haram, günah olmuş oluyor böyle. Diğer insan içki içmiyor. Kumu oynamıyor. Kötü olay gitmiyor. Ama namaz kılmıyor. O da aynı haram, o da günah işlemiş. Bir farzı terk etmek bir haram ile eş değerde gün olmuş oluyor. Yani bir insan Allah korusun bir gün beş vakit namazını kılmazsa beş günaha eş değerde büyük haram işlemiş oluyor. Beş günaha. Yani içki, kumar, fuhuşu yapmış oluyor Allah korusun. Bunun için mesela namaz kılmayanların da yeri bir kapısı var. Cehennem oraya gidecekler. Namaz kılmayan Allah korusun. Hatta da bir dere var orada. Cehennemde. Oranın deresi okyanus gibi tabii. Daha büyük dere. Veil deresi yani Allah korusun. Uyanacaklar bunlarla. Ve men saminhü semal eyyamin. Bir insan Recep ayında oruçlarsa 8 gün çıkarsa şimdi fütülat devi semalatü ebabü cenneti. O kimseye cennetin kapısı 8'dir. Hepsi açılıyor kimseye. Kapısı açılıyor böylece. Cennete giriş o da farklı olacak. Mesela oruçlarının kapısı reyyan kapısı böyle. Cihat kapısı kapıları. Bazıları mücahittir. İbadet hepsini yapar. Bir de cihadı vardır kendisinin. O cihat kapısına girecek böyle. Cennete girişlerde en duygusu an cennete giriş anı. İnşallah o anı yaşamayacağız. Biz nasip etsin muhtemelen. En duygusu an böyle. Cennete giriş anı böyle. En duygusu an böyle. Artık nefes tutulmuş yani böyle. Gözler cennete bakıyor. Ama cennet kapıları da kapalı henüz daha böyle. Kapıları da henüz daha kapalı. Mahşerde hesap bitmiş. Sevap ağır gelmiş. Sıratta geçildi. Tabii kimi ışık hızı bir geçti. Sessiz bir geçti. Geçen geçtik geçti böyle. Artık geri dönüş yok artık. Artık her şey bitti böyle. İmtihan bitti artık. Kapısına gelince artık bir beklenti var. Kapı açılsa da cenneti bir görsek şeyleri böyle. Herkese böyle. Her peygamber ümmetin arkasını almış. Önde peygamberler bekliyorlar. Tabii kaç milyarda insanlar böyle. İnsanlar. İşte o zaman açılacağının kapıları ve Rıdvan var. Cennetin hazinedarı. Meleklerin başı o çıkacak karşılamaya selam verecek. Şöyle diyecek. Selamun aleyküm tıbütüm fedhulüha halidin buyuracak muhtemeler. Artık burada selamettesiniz. Artık selamettesiniz. Ölüm yok, hastalık yok, hüzün yok, dert yok böyle, keder yok böyle, yaşlılık yok, hiçbir şey yok böyle. Sürekli huzur, sürekli mutluluk böyle. Ruhla coşku halinde hep aynada kalma böyle. Neden? Tıbütüm. Buraya temiz pak gelin buraya gidin. Buraya temiz geldiniz. Çünkü günah olan sıhhat köprüsten yandı. O da temizlendi ama orada böyle. Günah olmayan hiç yanmıyor. Az olan az yanıyor böyle. Buraya temiz geldiniz. Arkadaşlara buyuruyor. Fedehuluha. Buyurun girin bakalım. Halid'in ebedi kalıcı olmak üzere. Piknik değil böyle. Bir gezinti değil böyle. Ebedi kalmak için ne gerekiyor? Ebedi hayat gerekiyor. Ebedi hayat gerekiyor. Ebedi kalmak için orada. Orada hayat ebedi hayat böyle. Sonu olmayan hayatı böyle. Yaşlılık da yok böyle. Çünkü insan yaşlansa orada, yaşlansa cennetin de yeri kalmaz ki böyle. Yani gözler görmese, içini yemese, bir şey yapamasa kalmaz böyle. Cennette sürekli yaşlılık, gençlik 30 yaşında ama, olgunluk yaşında böyle. Hep aynı halde ama, hep aynı halde. Yani gönlüm hep bir şey daralı, sıkılıyor böyle. Yer çekim yok. Yani bir insan eşini alacak yatağına, yaslanacaklar. Dünya yıllar 70 yıl eşiyle böyle bunlar sohbet edecekler. Ama bir yerde uyuşmuyor böyle. Yer çekim yok böyle. Yani zaman öyle geçiyor cennete böyle. O kadar tatlı bir hayat böyle cennete böyle. Yarın yok. Gece yok çünkü böyle. Zaman dilimi kalkıyor artık böyle. Hafta, ay, yıl yok böyle şey. Geçmiş unutuluyor. Hep aynı hal böyle. Aynı ısı, aynı mevsim. Her şey hazır elimde böyle. Yani cennette Her şey doğal, her şey doğal, her şey doğal. Köşkü sarayı o da doğal. Yani tek maden yapılmış. Zümrütten, yakutu, altından, gümüşten. İnsanın makamına göre, mertebesine göre köşkü hazır böyle. Kapıları, camlı, o da hepsi hazır böyle. Ama tek maddeden böyle. Nasıl yaratılıyor tek maddeden doğal oluyor bunlar böyle? Dünyada mesela muhteremler, dünyada değil mi böyle? Mesela portakal, portakal böyle. Açıp bakıyoruz, içi böyle dilim dilim dilim dilim böyle. Bak böyle. Bunu yaratan azameti çok düşünmüyor mu? Böyle ya. Etrafında ince bir zarı var, böyle. Ambalajı var böyle. Dilim dilim böyle bak. Limon da böyle, mandalina böyle, portakal böylece. Böyle olmasa ısırınca ne olur? Akım suyu gider insan üzerine. Böyle. Hele nar tanesi, nar böyle. Nar böyle. Tek tek dizilmiş böyle. Arada zaten ambalajlar var bunlara böylece. Bunu yaratan Mevlam, bunu yaratan Mevlam, o da her şeyi doğal yaratacak her şeye böyle. Gecesi yok, hep gündüz. Soğuk yok, sıcak yok, of yandım yok böyle böyle. Çamaşır yok, alışveriş yok, berber yok. Tıraş olmak derdi yok ama böyle. Kıllar büyümüyor, hep aynı halde. Tırnakla büyümüyor böyle. İnsan kirlenmiyor. Cennete tek bir sinek, pire, bit yok cennete böyle. Kedi köpeği yok cennette muhtemelen. Bir tek kıtmir var. Eshab-ı Kehf'in kıtmiri var. Tek o var. O da Evlullah mı o da? O da Evlullah makamında o köpek de orada böyle. İşte oraya girmek için demek ki ne gerekiyor? Elhamdülillah Recep ayı bir sıçrama noktası, tahtası olmuş bundan beri. Recep ayı bir heyecan dalgası olması gerekiyor. Allah Mevlamıza dönüş olması gerekiyor onlar böyle. Çünkü sevapla biri 70'te başlıyor. Yalnız her ibadetin kabulü tekvalığa bağlı o zaman. Tekvalığa bağlı. Şimdi biliyorsunuz dua kitapları var. Türkçe'de bunlara basın satıyorlar bunlara böylece. İşte tabi bunun reklamını yapılıyor. İşte şunu okursan şöyle olur, böyle olur, böyle olur, böyle olur. Tabii ki şeyim alıyor bunları merak ediyor. Okuyor okuyor. Lan bir şey olmuyor gene böyle. Boğacağım, boğaçtan kurtulur, bekarlar evlenir, şunlar bunlar var böyle çok böyle. Oluyor mu? Yok, olmuyor. Neden olmuyor acaba? Her işin başı tekvala bağlı, tekvala bağlı böyle. Hadis-i Şerif okuyun, Ramız-ı Şerif'ten, Hülya Aleyhisselam Hazretleri, Recep'ün meşhurül hurumu. Hülya Aleyhisselam Hazretleri, Recep ayı eşhur hurumdan. Dört aydan biri yani böyle. Şeyden sahme rejimini yevmen, yani Recep ayı bir kimse bir gün oruç tutsa ve temme savdevi savmevi bir tekvallah. Ama orucunu Allah'a tekvallah yaparak tamamlarsa orucunu tekvallık ile tamamlarsa. Nataka orucu konuşuyor. Ve kal Rabbi fir. Allah bunu affet diyor. Orucu kimsenin. Nasıl konuşuyor? Bunu bilemeyiz muhtemelen böyle. İnsan şey bilemiyor böyle. Yani bizi aşan neler var evrende böyle. Hatta madde aleminde bile neler var bizi aşan böyle şey. Bunun için demek ki bir insan tabi oruç tutarsa, başka bir şey ibadet yaparsa eğer bunu tekva üzerine yaparsa ve tamamlarsa ibadeti konuşuyor, buna dua ediyor. Ya Rabbim fir, Allah'ım bu konu affeyle, bağışla bunu konu diyor böyle. Yedi lem yuttim ve sâme bi tekvallah, lem yestavfir lehu. Eğer tekva üzerine yapmazsa, orucunu tutmaz, namaz kılmazsa, ona o yaptığı ibadete dua etmiyor. Tevbi isra etmiyor arkadaşlar. Nedir tekvalık muhtemelen? Ona bakalım şimdi. Nedir tekvalık? Adem Aleyhisselam'ın iki oğlunun bir biliyorsunuz macerası var. İki oğlunun. Adem Aleyhisselam iki oğlunun Habil ile Kabil. Şimdi Adem babamızın tabi o da peygamberdi. Ona Mevlam suhuf verdi. Suhuf sahifinin tekili. Çoğulu suhuf gelir Arapçada. Yani sahife anlamında, sahifeler. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam indirdi, suhuf indirdi. 10 tane sayfa indirdi yani 10 suhuf böyle. Bütün hükümler o kadar onlar, az da onlardan böyle. Şimdi tabi Adem babamızdan, Havva anamızdan 20 oldu, 19 da kız oldu. 19 kız, 20 oğlu oldu. Neden biri eksik oldu acaba? Kabil abi öldürdüğü için tamamen erkek de 19 indi ama o yanda böyle. Eşitlendi buna bakın böylece böyle. Son Şid Aleyhisselam doğdu, o tek doğdu. Hazreti abi her doğumunda ikiz doğurdu. İkiz doğurdu, bir erkek bir kız doğurdu böylece. İnsanların çoğalması neye bağlı? Üreme kanunu. Allah'ın koyduğu bir kanun bu. Üreme kanunu. Buna bağlı. Fakat bunun için eğlenmek gerekiyor. İnsanlara tek onlar var yeryüzünde şimdi. Kardeşler var böyle. Nasıl olacak bunlar? Onlara Mevla şöyle buyurdu onlara. Bir doğumdaki kız öbür doğumdaki erkekle. Öbür doğumdaki erkek bir önceki kızla evlenecek bu dönemde. Yani aynı anda karında yattı ikisi birini elimle haram kıldı bunlara emberişe. Onlara bir öyle emir verdim bunlara. Habil'e doğan kız çok güzeldi. Ona doğan kız çok güzeldi. Kabil'e doğan kız da güzel çirkinmiş ona böyle şimdi. İmtihan bu ya Allah'tan. İmtihan bu. Şimdi tabii evlenme çağı geldi. Yani erkenlik çağına erdiği anda hem onu erdi Adem Aleyhisselam, Adem babamız. Tabii o gün evlenmek çok kolay. Söz yok, nişan yok, daveti yok, salon yok muhteremler. Efendim özel davetlilik yok, eşyemiş olmak yok böylece. Çadır hayatına yaşanıyor böylece. Her şey yaşanıyor. Tamam bunu buna verdi, evlendi, evlendi, tamam al git bakın, tamam bu senin, o kadar var. Çok basit tabii evlenmek o zamanlar. Tuttu Adem Aleyhisselam Hazretleri, ona verilen şirat hükmüne göre dedi ki Kabil'e, sen de Habil'e doğan kız alacaksın, Habil'e bunu alacak böyle böyle böyle. Şimdi Kabil baktı ki Habil'e doğan kız çok çirkin. Çok çirkin, kendisi doğan kız güzel. Dedi ki şimdi Kabil, ilk isyan buradan başladı yeryüzünde insanlıkta böyle. Dedi ki şimdi Kabil ne yaptı? Kendi kendine mantık yürüttü böyle. Mantık yürüttü. Yani şeriat hükmüne değil de akılla işi halletmeye çalıştı. Halbuki insanların görevi Allah'ın emrine uymak. Akıl değil mi böyle? Dedi ki şimdi Kabil burada bana doğan kız dedi, daha güzel. Biz onunla beraber doğduk. O benim hakkım. Onu evleneceğim dedi. Öbür kızı beğenmedi. Adam hayır dedi. Allah böyle emrediyor. Sen doğan kız, ikiz kardeşin sana haram bu burada böylece. Bu da bunu tabi kabul etmedi. Ve ne yaptı? Habil'i öldürmeye karar verdi Habil'i. Yani onu öldürür ortadan kaldırırsa ona doğan kız kendisi kalacak zannetti bu. Allah'ın kanunu değil de etmez tabi böylece. Onu öldürmeye karar verdi ama nasıl öldürecek bilemiyor bunu ama. Bunu bilemiyor nasıl öldürecek. Ama o kılıç yoksa onda aynısı daha böyle. Kabataş dönemi de böyle. Silah bir şey yok. O kılıç yok o zamanlar. Böyle Hazreti Habil o koyunlara bakardı. Adem Amazonlara başta görev verdi böyle. Kabil budu ekerdi. Hemen bir kazıkla yere eşerdi. Budu ekerdi böyle. Onları koparıp iki tarafı ezerdi böyle şeylerini. Un yaparlardı böyle. Habil'le o da koyun sürüsü oturttu, onlara bakardı. Kabil bunu gözetle gizlice. Bir gün Hazreti Habil koyunların çekilen bir gölgeye öyle baktığında kendi yatmış, bir taş üzerinde başını koymuş yastık yerine. Taş üzerine başını koymuş, yatıyor burada. Kabil bunu görünce tam dedi, fırsat bunu öldüreyim ben dedi. Nasıl öldürecek? Bir taş aldı. Büyük bir kaya taş aldı. Başına vurdu. Ezerek öldürdü buradan kendisini böyle. Öldürdü. Şimdi ne oldu? Erkek de 19 elinin sayısı. 19 elinin tabi sayısı onda öldü. Hatta daha evvelden buyurdu ki Adem babamız onlara Adem Aleyhisselam'ın şeriatında iki hasım davaya gelince şöyle buyururdu. İkinize bir adak getirin bakalım buraya böyle de. Kim haklıysa onun adağı gökten bir nur gelip onu yakardı böyle. Kayılırdı yani böyle böyle. Kabil buğday uğraştığı için buğdayların en yaramazını, başa olmayan, tanesi olmayanlarını, kurumuşlarından, yaramayanlarından bir demet yaptı. Onu getirdi böyle. İsteksiz oldu işte böyle. Habil de en güzel koçunu, en iri semizini, gayet böyle gözü kara, ağzı ayakları kara. Yani kara ile bakar, kara ile yer, kara ile yürür. Peygamber böyle buyuruyor Aleyhisselam bunu bu şekilde. Ağzı kara, gözleri kara, ayaklarını kara ede böylece. Erkek koç. Ona daha makbul, kurbanı da ona daha makbul. Habil bunu seçti, en iyisini getirdi. Tepeye koydular. Adamı dua etti. Gökten bir nur geliyor ateş şeklinde. Habil'in koçunu aldı götürdü böyle. Yakar gibi kaybetti onu böylece. O koç işte İbrahim Aleyhisselam indirildi. İsmail Aleyhisselam onu kurban etti o koçu böylece. Şimdi Habil'in koçu kabul edilince Kabil daha kıskandı şimdi kardeşini. Kıskançlık, haset, fesat. Oradan başladı. Bakın dünyada 20 kişidir altları hepsi. Topu topuna. Ama dünya dar geliyor onlara. Bakın. Yazık değil mi böyle? Hem de o gün dünya doğal dünya, doğal dünya ama. Denizlere, göllere bol dolu, her taraf bol dolu böyle. Her taraf koyunlar, keçiler, hayvanlar böyle. O kadar bol bol bol böyle. Meyveler her tarafa bol. Her taraf doğal, yeşil hayat, tertemiz hayat. Toplu 20 kişiler dünyada. Ama bak dünyayı paylaşamıyorlar. Haset girdi, kıskanç içine girince. Dedi ki şimdi Kabil önce Habil ben seni öldüreceğim. Niye senin şeyi kabul oldu? Kale abi dedi ki inni tekvim bile müttakiyin. Allah ancak dedi tekvaların kabul eder böyle. Bile müttakiyin. Allah ancak kim tekva sahibiyse onun kurbanına kabul eder buyurdu muhtemelenler. Tekva olanların bence. Demek ki eğer ibadetlerimiz tekva ile birleşmezse, tekvalık olmazsa pek işe yaramıyor muhteremde. Ama gene sevap alır kişi böyle. Ama ne olur? Değeri düşer. Yani 6 yılda ayarken 8 ay, 6 aya düşer. Nedir tekva? Ona bakalım şimdi. Tekvalık müttaki deniyor, müttaki. Hatta Mevlam bir cennet hakkında Mevlam buyuruyor. Cennet müttekir hazırlandı. Bir müttekî Mevlam buyuruyor. Cennet de müttekîlere hazırlandı. Bir iddet bir müttekî. Bir iddet bir müttekî. Müttekî tekva sahibi. Bir tekva kökü vikaye köküne geliyor fiil olarak. Sülasesi vikaye köküne geliyor. Korunma, sakınma anlamına geliyor. Önce her şey haramdan sakınmak gerekiyor. Buna tekva denir buna. Haramdan sakınmak gerekiyor. Gözü haram bakmaktan. Erkek de tabii, kadın da muhteremler. Bilhassa göz. Önce gözle başlıyor, şey gözle başlıyor böyle. Gözden haram girdi mi, haram girdi mi, gönldeki tekvalık zedeleniyor. Tekvalık zedeleniyor gönlde. Önce gözü korumak gerekiyor, gözü. Bir muhteremisi varmış, salih bir kimse varmış. Bunda başka bir kasabada, memlekette bir din kardeşliği, yani Allah için sevdiği din kardeşliği varmış. Bu arada bir, tabi esten ulaşım zor olduğu için birkaç yıla bir bu kardeşliğe de gidermiş kardeşliğine. Kapı vurunca böyle kenar çekilir, gözünü kaparmış böylece. Gözünü kaparmış. Yine bir gün gitmiş oraya, gözü kapalı tabi. O ev sahibinin kardeşinin bir kızı varmış. Yedişen küçük kızı varmış. Bakıyor bunu görünce, baba diyor, o senin diyor, kör kardeşin geli diyor. Ve gözünü kapadığı için, haram görmemek için O bunu kör zannetmiş okudum böyle. Baba senin o kör kardeşin geldi diyor. Anlıyor çıkıyor. Hemen tabii sarılıyor. Kızım o kör değil diyor. Ama diyor haram hiç gözü görmesin diye onun için böyle yapıyor bu muhtemelenler. İmam-ı Şafii Hazretleri, Rahman Hazretleri bir kitaba baktığı zamanlar sayfasına aç zamanlar tabi iki sayfa karşılık oluyor böyle. Önce bir eliyle diğer sayfayı kapatırmış. O sayfaya bakarmış. Okumuyor böyle. Bir bakarmış. Baktığı anda onu hemen ezberlermiş. Baktığı anda hemen ezberlermiş böylece. Unutmamak üzere hiçbir unutmamak üzere böylece. Böyleyken yine de kendisini biraz aciz görüyor. İmam Malik o zamandan yaşlıydı. Hocası makamındaydı. Ona soruyor. Ben diyor biraz daha diyor hafızam kuvvetli olsa diyor. Ne yapayım acaba? Gözünü haramdan daha sakın diyor muhtemelen böyle. Şimdi biz unutkanlık hepimiz. Bir kitabı 10 sefer okuruz. Muhtemelen. Ayet-i Kerime'yi 10 kere okuruz. Ezberleyemiyor muhtemelen böyle. Unutkanlık. Neden böylece? Demek ki gözden haram bakış girince tabi bu göz görmüyor aslında. Beyne gidiyor bu. Aslı gören nokta beyinde. Oraya gidiyor böyle. Demek ki oraya bu zarar veriyor. Hafızaya zarar veriyor. Önce gözü korumak elden geldiği kadar. Tabi günümüzde zor mu? Zor. Günümüzde gerçekten çok mu? Çok zor günümüzde. Çok zor. Ama korumak da lazım bunu. Gözümüzü haramdan sakınmak gerekiyor. Bir gün sahabim bir peygamber sordu. Ya Resulallah dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. İstemediğim halde önümde bir kadın geçiverdi. Kadın şöyle geçmiş. O zaman Medine'nin sokakları çok dardı. Ancak devi geçecek kadardı böyle. Ben o günlere az bir şey gördüm bile yani böyle. Çok da Medine'nin sokakları. Kadının biri hemen bu kapıdan karşı kapıya. Yani en fazla 2-3 adım atacak böyle. Kadın bakmış kimse yok zannetmiş orada. Hemen ev kıyafetiyle kadın ne yapıyor? Karşıya geçiveriyor böyle. Fakat bu sahabeden namaza gidiyormuş. Kadını ev kıyafetiyle görüyor. Ev kıyafetiyle görüyor. Tabii eyvah ben diyor günah işledim şimdi. Eyvah içi yanıyor günah işledim diye. Niye içi yanıyor? Onların gönlü tertemiz pak olduğu için günah kabullenmiyor muhtemelen. Kabullenmiyor böyle. Ama günü paslandı mı, kirlendi mi? Şimdi bir insan mesela bayramlı derim şöyle bir belirli bir günde ziyaret gününde kimse evine geldi, duş aldı, banyosunu yaptı, tertemiz giyindi, gidecekler artık bir yere gidecekler. O anda kişi biraz daha üstü başına sakınır böyle. Araba geçerken özellikle yağış havada falan insan biraz sakınır böylece. Ama bir işçi iş elbisesiyle çalışırken yine sakınılmaz. İş durumu üzerine var, iş elbisesi üzerine var. Yere de oturur, toza da oturur, yine sakınılmaz muhtemelen böyle. Artık onun için doğaldır, normaldir, alışkanlık hale gelmiş kendisine böyle. Demek ki gönlünü temizleyenler muhtemelen bak. Yani duş alıp banyo yapanlar, gönlünü temizleyenler neyle? Tevbe istiğfar ile böyle. Gönlünü temizleyenler. Gönül temizlenince gönül nurlanır, nurlanır böyle. Nur meydana çıkar böyle. Nurlanınca da gönül, o gönül parlar muhtemelen. Gönül huzur bulur. Gönül bir tat alır. Gönül feyiz alır. İnsan aslı ondan insan baktığında böyle. Yani Allah kadar gerçek insanı kâhı onlar işte böyle. Yani gönlü parlayanlar, gönlü yıkayan, temizleyenler gönlünler onlar. Onların namazı başka namaz olur. Onların orucu başka oruç olur. Onların zikrullahı başka olur böyle. Onun ahlakı başka olur böyle. İşte önce demek ki gözü haramdan sakınmak. Sonra kulakları haramlasak kulakları. Günümüzde müzik. Hatta ilahiler bile ilahiler bile artık müzikle müzik ilahiler bile böyle. Olur mu? Olmaz tabii. Olur mu böyle? Erince gidin. Din ibadettir. Huzurdur, huşudur din. Din tekvalıktır din böyle. Haşa peygamberimiz çalgı mı çaldırdı böyle? Namaz Kur'an okurken böyle. Ama ne oluyor? Günümüzde artık insanların günlük yaşamına müzik girince kişi ne arıyor artık? Yani ibadette bile müzik olsun böyle. Haram karışsın böyle. İlahilerle böylece. Hatta Allah korusun mesela ilahide Allah için geçerken onu müzik çalmak insanı ne çıkarır o dönemde böyle. Aşağılamak Allah'ın vermiş onlara böylece. İşte önce günümüzde müzikten sakınmak gerekiyor böylece. Bundan sakınmak gerekiyor. Elden geldiği kadar. Sonra tabii gıybet, dedikodu, yalandan sakınmak gerekiyor. Dili korumak gerekiyor. Elleri korumak gerekiyor. Yani ellerle mahrem olan kadına, gayrimahreme dokunmamak gerekiyor. Kadınlara böyle. Dokunmamak gerekiyor. El sıkmak, el öpmek. İşte şunlar bunlar. Ne yapıyor bunlar? Tekvalı gideriyor bunlar. Tekvalı gideriyor bunlar böyle. Çünkü hadis-i şerif geliyor. Göz sana bakarsa göz zinası oluyor. Dil bir kadınla boşu boşuna zevk için konuşursa dil zinası oluyor böyle. Yani bir insan kadınla konuşur icabı gereği kadar konuştu normaldir bu. Normal konuşuyor böylece. Hatta bir kadın erkekle konuşurken normal konuşması gerekiyor. Eğer kadın erkekle konuşurken biraz cirveli, milveli böyle yapmacık bir şey yaparsa o da haram olmadan böyle. Ayet-i Kerime'de Mevlam Peygamberimiz anlamı bunu böyle buyuruyor. Yani işimde ince tarafları var mı derler. Günümüzde takva insan az mı derler. Evliya daha az günümüzde. Evliya daha az böyle. Eski dönemde her madde bir evliya almış her dönemde. Her madde evliyalar. Keraması açık böyle şey. Yetişiyor ama ortamda yetişiyor böyle şey. Günümüzde yetişmiyor günümüzde böyle. Neden? Tekvalık yok. Tekvalık kalmıyor derler. El zinasından, ayak zinasından, dil zinasından bundan kaçınmak gerekiyor bunlardan. Tabii bunun dışında her günden sakınmak gerekiyor. Bir de farzları da zamanında vaktini yapmak gerekiyor farzları. Bir namaz vaktine geçirmek de haram oluyor bakınız. Bir insan çok zorunlu kalmayınca, ne gibi zorunlu? Ağır hasta, kanamalı hasta neyse, hastaneye yetiştirildi. Hemen ameliyat alınması gerekiyor. Tehlikeli durumu. Hemen ameliyat alınır. Hatta cuma vakti yakınsa bile doktora, hasta bakıcı kimse ona o ekibe onun cumanıza fazla olmuyor. Öyle kıcık alınması muhtemelen. Hatta böyle bir hastaya uğraşırken namaz vakti gelse bile kazaya kalsa bile haram olmuyor. Böyle. Yani bir hayati tehlike varken. Şimdi dinimizde mesela bir kimse sabah namazını kılıyor evinde kalktı. Evinde kılıyor sabah namazını. Baktı ki komşu yönünde yangın var. Komşu namazına kalkmıyor sabah namazını. Yangın var. Ne yapacak? Namazını bozacak. Onu uyaracak muhtemelen. Yine bir cemaat gerek camide gerek kırda açık bir yerde. Mesela örnek derim ki bir göl kenarında, deniz kenarında bir Müslüman grup namaz kılıyor, cemaat yaptılar böyle. Cemaat namaz kılıyorlar böyle. O anda biri denizden başladı, bağırmaya, imdat diye bağırmaya başladı, boğulmak üzere. Bunların namazı bozmaları, bunların farz oluyor. Namazı bozmaları farz baktı böyle. Eğer namazı bozmasalar, haram işliyorlar. Orada hayat tehlikeli var şimdi bu namazlara bak. Demek ki zorunlu haller dışında bir insan vakit namazını kaza bırakırsa, bu da haram oluyor muhtemelen. Haram oluyor. Defada gidiyor böylece. Şimdi tabi Recep ayında oruç da muhtemelen lazım ama farz değil oruç bakınız. Oruç farz değil böyle. Nafe deniyor buna. Yani sevabı çok, yapmaya günah yok. Ama namaza gelince namaz burada farklı şimdi. Namaz farklı. Namaz farz. Hem de farzı ayın. herkese kendine farz böyle. Mesela yatsı namazda farz ama farz-ı kifaye. Yani bir grup namazını kıldım, cenaze namazını kıldı mı öbürüne bana sanki düşüyor ama böyle böyle. Ama beş vakit namaza gelince bu namaz farz ayın deniyor böyle. Muayyen olarak herkesin üzerine farz böyle böyle. Evde babanın kılacak, anne kılacak, oğul kılacak, torun kılacak, herkes bunu kılacak böyle. Kimlere farzsa buna kılmaları gerekiyor bunları. Beş vakit namaz nedir muhtemelen beş vakit namaz? Ruhun gıdası. Ruhun gıdası beş vakit namaz şimdi. Eğer bedene gıda verilmezse beden yaşar mı? Yaşamıyor tabi. Mesela beş tane gıda vardır. Karbonhidratlar, yani şekerin içerisinde maddeler, yağlı maddeler, proteinler, vitaminler, mineraller. Beş tane gıda vardır. Eğer bir insanda beslenmede denge olmazsa sağlığı bozulur muhtemelenler böyle. Bir kimse beş vakit namazının birini kılmazsa onda ruhsal sağlığın dengesi bozuluyor. Kişi bunu fark eder mi? Eder mi? Ruhsal denge bozuldu mu ruh sıkılma başlar. Ruh sıkılır böylece. Namaz kılmayan kişi başka ne yaparsa yapsın. Ona neye benzer bunlar? Onlar ara öğünlere benzer bunlar. Hafif şeylere. Bir çay, bisküvi falan böyle. Ara öğüne benzer bunlar. Diğer ibadetler böyle. Namaz temel gıda maddeleri ana gıda şeyleri saatlerinden böyle. Beş vakit namaz derler. Bunun için inşallah tabi namaz kılmayanlar da tabi bunu duyuran başkanı inşallah tabi elimizden geldiği kadar İslam yaygınlaştırmaya çalışalım. Namaz kılmayanlar da inşallah Recep ayında namaza başlamaları daha da kolay olur. Daha kolay böyle. Recep ayının bereketiyle bu ayın mübarek ay olması hasebiyle namaz kılmaları başlamaları daha kolay olur muhtemelen. Yani namazsız olmaz. Ne kavram böyle. Efendim işte ben şöyleyim, böyleyim, bir namaz kılmıyorum. Namaz dinin direği, imanın özü, imanın temeli, günlerin miracı namaz, beş vakit namaz böyle. Namaz şarttır böyle. Beş vakit namaz. Namazın tabii güzel olması gerekiyor namazına böyle. Namazın da üşemeden kılması gerekiyor. Ne diyor bazıları? Efendim bu namaz biter mi böyle, kılıklı biter mi diyorlar böylece. Yemek diye insan demek, yemek bitiyor mu? O da bitmiyor ya. Sabah kahvaltı yaptık. Öğle ne yiyeceğiz? Bunu de, kadın evde baş düşünüyor bunu. Acaba ne yapayım? Akşama ne yapayım? Aslında yemeğe uğraşmak namazdan çok ama çok daha zor muhtemelen. Çok daha zor böyle. Önce bir para kazanma gerekiyor almak için. Gidip almak gerekiyor. Eve getirmek gerekiyor. Ondan sonra suanı soy, sebzeyi soy, şunu soy, yıka, mıka, doğra, muğra, pişir, yak, bunları ateşe, efendim, gazoca, ocağa koyar bunları. Bir sürü telaşla böyle. Hele hamur işleri, şunları, bunları artık, dünyanın derdi böyle şey. Yap bunları, ondan sonra sebzesini yap, tabaklara koy efendim, otur sofraya, bunları ye. Bulaşır, efendim, makine var ama makineye elin koy, insan koyuyor bunları böyle. Çıkarıp yapma, dizmesi gerekiyor bunların böyle şey. İnsan üşeniyor bunlara böyle. Ya bu yemek ye bitmez bu. Bunun sonu gelmiyor mu? Gelmiyor ya. Havaya salıyoruz. İki saniye insan bir nefes alıyor. Üç saniye insan bunu veriyor böyle. Beş saniye bir nefes alıyor insan böyle. Durmadan böyle. Ta son nefese kadar yani şu dünyaya gelirken başı çıktığı anda bakın soluma başı. Başlıyor böyle. Durmadan böyle. Evde, tuvalette, banyoda, yolda nerede olsa olsun böyle. Kişti bana bir altı böyle. Biter mi bu? Zaten bir şeyse ölüyor muhteremler. Yemek de bunun gibi. Demek ki namaz da bunun gibi muhteremler. Namaz da bunun gibi. Bir gün Halep'ten trenle Türkiye'ye giriş yapayım oradan. Yanımda hep yabancılar. Karşıda iki Japon, iki Fransız. Yanımda da iki kadın, bir erkek. Bunlar Paris'ten gelmişler. Eğer ben astımış erkekte. Yanındaki hanım ve kız kardeşiymiş. Şimdi de onlar orada Türkçe bilir ikincisi böyle. İstanbul'a gitmiş annesi, İstanbul'un annesi. Türkçe biliyor. Bununla konuşuyor tabi trende. İşte din konusuna geldi. Hristiyanlar, İslam'a falan geldi. Konuş bunları. Baştan böyle bir karşı olarak şey yaparak şey yaptı. Ama elhamdülillah, Allah'a şükür olsun elhamdülillah, yani sonunda İslam'ın hak olduğunu, Kur'an'ın hiç değişmeyen tek kitap olduğunu yeryüzünde, Peygamber'in geldiği gibi olduğunu, İncil'in değiştirildiğini, bunlar kabulünü kendisi muhtemelen böyle. Kabulünü bunları. Yalnız şuna akıl takılmış şimdi bunu. Dedi ki, İslam dini çok zor ama dedi böyle. Neden? Dedi, günde 5 vakit namaz var dedi böyle. Günde 5 vakit namaz dedi. Sabah güneş doğmadan dedi, uykudan kalk. Herhalde yazın kısa gecelerde uykunun en tatlı anında uykudan kalk, abdest al, namaz kıl. Öğle vaktinde yemek olsa veriliyor. Git lokantaya, işte, yemekhaneye getir, aç yemeğini ye. Ama da bir namaz gülüyor böyle. İkinin tam mesai vaktinde, işte akşam şu vaktinde, şu vaktinde tabi bunu sayı konuşuyor böyle. Ben dinliyorum kendisini. Karışmam böylece. Şimdi sıra bana geldi. Sonuç şunu söyledi. Yani bu namaz bitmez dedi böyle. Yani kıl kıl bitmez. Bunun sonu yok bunda böyle. Bu baş olmaz bu böyle. Bunun için yani de İslam dini zor dedi böyle. Dedim kendisine, ben de namazını bitirdim ama dedim böyle. Yani namaz bitmez diyorsun. Ben namazını bitirdim. Ben namazı bitirdim. Nasıl bitirdim? Bitirdim ben de işte. Bana şu an namaz farz değilim böyle. Ben namazımı bitirdim. Nasıl bitti peki? Şimdi merak ettim tabii şimdi bu. Dedim bugün sabah namazını herhalde kıldım. Sabah namazı vakti girince dedim. Bana sabah namazı farz oldu. Hayatta olduğum için. Sabah namazını kıldım. Bugünkü sabah bana farzdan son namazı bugün sabah namazı bana son farzdı bu. Böyle. Ben son farzımla yine getirdim. Bana şu namazı farz değildim. Onun sağ kuşu vakti. 10 falan bir orada böyle şey. Peki öğle vakti olacaktı öğle namazı dedi. Eğer dedim öğle kadar yaşarsam, öğle vakti erişirsem o da öğle namazı farz olacak. Öğleyi kıldım mı o da benim son namazım yine. Namazı bitti benim böyle. İkindi yaşarsam onu da kılacağım bu şekilde ben muhtemelen. Demek ki namaz bitiyor muhtemelen efendim. Mesela bu akşam inşallah yaslamamızı kıldık mı bizim bu son namazı muhtemelen. Sabaha çıkmayanlar var. Mesela Marmara depreminde değil mi? 10.000'ler kişi çıkmadılar sabaha. Yatsıyı kılanlar, onların son namazıydı o. Son namazı muhterem galiba. Rabbim inşallah Recep Efendi'nin kümbelerini eylesin bizi cümle inşallah. Lillahi Fatiha.